Er du stadig sulten? Nej. Nej. Overhovedet ikke. Det gør den bare. Ja. Jeg har sådan noget mavesyreproblem. Som bare gør, at så snart jeg indtager noget med syre i, så begynder min mave bare at gå helt amok. Okay. Chokoladekroissanten gjorde dig ikke godt. Nej. Okay, nå. Mavesyre, det er fedt. Vi er in it. Ja. Vi lærer dig at kende nu. Skal vi springe ud i det? Lad os prøve. Godt. Patrice, hvis du skulle ligge i dit sidste øjeblik i livet, og det var lige nu, og du fik lov til, ligesom i alle de her klichéfyldte amerikanske rom-coms, at se dit liv passere revy i sådan en montage for dine øjne. Hmm. Hvad så et øjeblik, du kunne forestille dig, du ville se? Hmm. Jeg synes, det er et super svært spørgsmål, når man heller ikke har fået levet sådan så meget af sit liv endnu. Og man måske også er bange for ikke at have peaked endnu. Det er sjovt, der er også andre, der er bange for at have peaked endnu. Ja, det forstår jeg godt. Du er mere bange for ikke at have gjort, eller sådan ikke at nå. Kun i forhold til dit spørgsmål, tror jeg, at der er det svært at svare, fordi man ved ikke om, for eksempel hvis man, nu hvor jeg er glad for at lave kunst, så er jeg jo også sådan, men det kunne også være fedt at blive en anerkendt kunstner, eller sådan noget, og så på et eller andet tidspunkt peak med det, og så blive kendt for det, og så se tilbage på noget, man har været glad for, måske noget, man har ændret i samfundet, eller ændret folks måder at tænke på. Tror du, det er det, du ville håbe? Altså et øjeblik af anerkendelse, skulle det være det, du ville vende tilbage til i dit sidste øjeblik og mindes? Hmm. Jeg tror, sådan som jeg, sådan, min hjerne er lidt kort sammen nu, så tror jeg, fordi jeg er et menneske, der søger meget anerkendelse. Så sådan som livet står til lige nu, så tror jeg helt klart, det er den vej, jeg vil gå. Men jeg tror også, det er noget, jeg håber ændrer sig på et andet tidspunkt, at jeg ikke har behov for al den her anerkendelse hos andre mennesker. Fordi det ville være federe at kunne sidde her og sige, jeg håber bare, det er et stille øjeblik med nogen, jeg elsker. Ja, måske. Og det ikke behøver at være det behøver applaus. Ikke være, ja, det behøver ikke være så storslået at bare kunne sætte pris på nuet og hvor man er. Men det synes jeg også er dejligt, du siger. For jeg tror, der er mange, der stadig nu, hvis det skulle være nu, ville høre på applausen, selvom man godt ved, det kan være lidt. Det kan lyde mærkeligt at sige. Ja. Yeah. Jeg tror også, jeg kunne godt forestille mig, at der ville være noget falsk over det. På en eller anden måde. At man ligesom håber på noget, man ikke har opnået endnu. Eller sådan at blive anerkendt for noget, man ikke er. Det man ikke nåede. Ja, yeah, for eksempel. Men nu vi sidder og snakker om det, og jeg godt kunne tænke mig at komme lidt nærmere på et svar. Så skal vi jo ikke se forud eller sådan gisne om, hvad der kunne have været. Så skal vi jo kigge tilbage og finde et øjeblik, måske et tidligere øjeblik af anerkendelse. Ja. Jeg nåede til et punkt i mit liv, hvor jeg anerkendte mig selv som en mønsterbryder. At ligesom bryde nogle mønstre og den sociale arv, hvis man kan sige det på den måde. Hvad for nogle mønstre var det, du brød med? Det var misbrug og følelsesmæssig afstumpning. Og kriminalitet. Og det mønster brød jeg, og ligesom kom ud på en anden side og blev et mere eller mindre almindeligt menneske. Og hvis dit liv virkelig havde været den her film, som vi kører parallelt med, så havde scenen nok set sådan ud, at man måske ser sin egen refleksion i spejlet for første gang, og mærker, nu, jeg gjorde det. Mm. Jeg brød fri af disse lænker af den sociale arv. Var der sådan et øjeblik? Hvordan ligesom nåede du frem til at anerkende dig selv i det øjeblik, som en mønsterbryder? Jeg tror, at der var ligesom et punkt i mit liv, hvor jeg fik lov til at bo hos min familie igen. Og det synes jeg var en stor form for anerkendelse, hvor jeg ligesom kunne anerkende mig selv, som er sådan, okay, jeg har ligesom opnået det her nu. Jeg er kommet tilbage. Jeg får en nøgle til min hoveddør igen. Og tilbage fra hvad? Jeg boede på et opholdssted på et tidspunkt, da jeg har været 15, har jeg måske været. Tidligt. Ja, ja, mega tidligt. Mega tidligt. Og der kom jeg tilbage fra det og blev sendt hjem, og min familie havde lyst til at ses med mig igen. Og det synes jeg var ret stort, eller sådan, der var meget, der var sket på meget kort tid. Når man ligesom har været så meget inde i noget, og så bare kunne sådan flippe 180 grader hen til noget andet på sådan, ja, det har været en 7 måneder. Ja, det var jeg ret stolt af, på en eller anden måde. At blive velkomnet hjem, at have et hjem og tage hjem til os. Mega meget, ja, det var fedt. Det er jo også, det er et anerkendelsesøjeblik på en eller anden måde, så kan det godt være, at det ikke er kvæg dine værker eller din kunst, men... Mm-mm. Nej, det var meget også noget, jeg havde opnået for mig selv på en måde, i stedet for noget, jeg havde gjort for min omverden. Så det synes jeg var ret fedt også, at det ikke var... Det var heller ikke andres anerkendelse, jeg gik efter. Det var min egen. Som var meget mærkeligt at finde ud af, at man kan også det. Man kan det også var nyt. Det. Ja, fordi man prøver ligesom altid at finde det hos andre mennesker, men her var det mere hos mig. Jeg ligesom skulle finde den frem. Og så fandt jeg den, og så var jeg sådan, wow, det er sejt det her. Det kan jeg få noget fedt ud af. Og det gjorde du. Mm. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Patrice, vi skal have en kortlagt tidslinje over dit liv. Mm. Jeg kan jo lige starte med at introducere dig lidt. Du er 25 år gammel. Du bor her i Sydhavn. Din roommate flyttede ud for bogstaveligt talt 18 minutter siden. Så der er et helt tomt lokal. Og ellers er jeg lige nødt til at beskrive her, for du har jo gået amok med maling i gangen. Ja. Du er ikke selv helt tilfreds med kanterne og det hele, men jeg synes altså, at det står nogenlunde skarpt. Mm. Og så er der jo næsten ikke en overflade herinde, som ikke er fyldt til med teknik eller musikudstyr og maling. Og du har 2 mannekinger stående, og det er lidt et vildt sted. Der sker mange ting. Du arbejder i et galleri til hverdag, og så laver du, jeg har skrevet 1000, det er tæt på rigtigt, det kan man høre, kreative ting, du maler, laver lyd, skriver, og så er du sjældent stresset. Mm. Det lyder meget rigtigt. Ja. Ja. Det er en god egenskab, det med ikke at være stresset. Ja, det er også noget, jeg er super glad for, ikke at kunne, eller sådan, jeg kan jo godt, jeg tror bare, jeg er rigtig dårlig til det. Men er det sådan en tillært egenskab, som du kan dele et visdom ud af omkring, eller føler du bare, det er medfødt? Jeg tror, det er en blanding. Jeg tror, det er også erfaring fra livet, eller sådan, når man har... Jeg har rejst lidt i Afrika, for eksempel. Der lærte jeg rigtig meget omkring sådan African time. Og det synes jeg var super fedt. Med African time? Det er, at tid og tid, eller sådan... Ting sker, når det sker, og lad være at stresse over det. Så det var sådan ligesom at gøre det med sin egen tid på, i stedet for at hele tiden, at man skal opfylde andres ønsker om, nu skal vi være til tiden, eller et eller andet. Og det er okay, at folk venter lidt. Og det synes jeg var meget rart, fordi det har været en måde ligesom at fjerne en stressfaktor på, at hvis noget begynder at stresse en, eller hvis man kan mærke den her lille stressfaktor kom ind, så bare stop med det. Og så må folk brænde, eller sådan der. Så må det hele lortet brænde. Og det, så må det gøre det, fordi ens egen velvære er jo meget vigtigere, end at nogen får deres mad til tiden, hvis man arbejder på en restaurant, eller at man skal have folk igennem en paskontrol, eller sådan noget. Mm. Så skal man jo bare lade dem vente. Du tager dig din tid. Ja. Yeah. Men hvis vi lige skal starte fra begyndelsen på tidslinjen. Ja. Så lad os gøre det. Ja. Og let it be known til lytterne derude. Du har ikke forberedt dig. Mm-hmm. Du har ikke kommet med en lille udførlig notesbog, som nogen gør, inden vi skal mødes. Alt bliver et skud fra høften i dag. Ja, det tror jeg i jagten på autenticitet, eller hvad? Ja, måske, jeg ved ikke, om det er autenticitet. Det kan godt være, det er autenticitet. Jeg tror, det er et ord, jeg aldrig rigtig har forstået. Men, men sådan i umiddelbarhed. Ja, eller bare lad det være en samtale, i stedet for noget, vi har forberedt os på. For det måske også kommer mere naturligt. Mm-hmm. Så hvordan ser din improviserede tidslinje ud? Jeg tror det er noget med at starte fra, ja, sådan født og opvokset i København, flyttet meget som barn, at og der er ikke rigtig en tidslinje der, fordi det var meget rodet sammen. Så boede man i kartoffelrækkerne, og så boede man på Amager, og så boede man på Nørrebro, og så på Østerbro, og også på Vesterbro, og tror jeg. Jeg kan heller ikke se helt rundt i det, men det er sket meget inden for meget, meget få år. 5 år, tror jeg. Så du har ikke sådan et barndomshjem, du tænker tilbage på, man ligesom kan genbesøge og huske, hvordan sofaen stod? Og... Jo, det har jeg faktisk. Det kom så efterfølgende, at så flyttede min mor og min papfar, flyttede til Østerbro sammen i en lejlighed, som var, hvor der var plads til os alle. Og der boede vi i, det ved ikke, 15 år måske. Ja, plus minus. Og du siger vi. Er det bare jer tre? Det har været mig og min mor og min papfar, og så min storebror til at starte med. Og så... Da jeg blev 11, der kom min lillebror til. Og så blev han ligesom jo også en del af familien. Mm-hmm. Og så har vi boet der, indtil jeg flyttede hjemmefra på et tidspunkt, jeg heller ikke kan huske nu. Men det har nok været en 18 eller sådan noget. Og i mellemtiden er det jo så også her, hvor du kommer på et bosted. Ja, det er rigtigt. Det skal måske også lige med i tidslinjen. Ja. da jeg var 12, der gik jeg på Sortedamsskolen, og der havde det ikke super nice, og jeg kommer fra et ret dysfunktionelt hjem, så jeg begyndte at ryge en masse has som 12-årig, og kunne ikke passe min skole, og jeg kunne ikke passe mit eget hjem, men ja, så jeg røg en masse has, og så begyndte jeg at være lidt småkriminel, og så røg jeg på et opholdssted. Og hvis man undrer sig over brumme i baggrunden, ja, så er det en plæneklipper. Ja, de gør med at klippe. Ja, ja, ja, det er bare... Det er hyggeligt. Hvis man sidder og når og tænker, når man hører det derhjemme, at det kommer det herindefra, hvad er hvor? Det er os. Det er os. Det er os, der larmer. Ja. Okay. På bosted, småkriminelt. Ja. Vildt. Jeg tænker, vi kunne dykke mere ned i det, men lad os lige holde os til det overordnede. Ja, lad os gøre det. Du kommer hjem igen. Så kommer jeg hjem igen, når jeg er 15-16 år gammel. Tager på efterskole. Og det går meget godt. Kommer hjem, starter gymnasiet. Skal lige lære mig selv at kende igen. Og tilpasse mig København og normale mennesker, som ikke tager super mange stoffer og laver kriminelle ting. Få tillært den del, og så starter jeg på pædagogseminariet. Er der i 2 år, finder ud af, at det har jeg ikke lyst til. Det skal siges, i mellemtiden med gymnasiet, så arbejder jeg som misbrugskonsulent for, wow, unge misbrugere. Det var super interessant. Det er vildt i så ung en alder, at både altså, at nå at have siddet på begge sider. Mm. Ikke? Det er tidligt. Ja. Jeg fik noget hjælp af et sted i Esbjerg, der hedder Petersen Consult, og de er super fede mennesker, og altså det er næsten en familie, man kommer ind i, og så fik de mig ligesom ud på en anden side af alt det her, eller hjalp mig med at få mig over på en anden side af det, og så ansatte de mig. det var ret spændende. Det var ret sjovt. Fordi de har sådan en ideologi med, at at hvis man snakker ung til ung, så kan man ligesom snakke i øjenhøjde med hinanden, i stedet for at der skal sidde en eller anden autoritet og kigge på dig og være sådan shame. Ja, præcis. Ja. Og det er måske også der, du begynder at tænke, nå, det er da meget spændende sådan noget relationsarbejde, pædagogseminariet, oplagt. Ja, præcis. Og ja, så begynder jeg at læse noget pædagogik og være sådan, det vil jeg gerne fortsætte med, og det er mega sjovt. Og det, den der forskel, man ligesom gør hos andre, det er sgu meget fedt. Men finder ud af efter nogle år derinde, at det er måske egentlig ikke det, jeg vil. Det er sjovt nok at gøre, men det skal heller ikke være min levevej. Det blev for bogligt, det blev for firkantet, og det havde jeg ikke så meget lyst til. Så der stoppede jeg, og fik mig at arbejde på en restaurant i en alder af 22, tror jeg. Og så har jeg arbejdet der i halvandet år, og kørt hård service og smadret derudaf og drukket mig mega fuld og haft det pisse sjovt. Så blev det lidt for meget for mig, og så tog jeg på højskole og var derop og havde det sjovt og fik lavet noget kunst og fandt ud af, at det var faktisk noget, jeg kunne virkelig godt mærke mig selv i. Så det var jeg glad for. Kom jeg hjem og skulle også lige finde fodfæste i det. Og så fandt jeg et arbejde på et galleri, som hedder Portfolio X. Og det er der er jeg ret glad for at være. De er søde ved mig derinde. Så du landede et godt sted lige nu? Det er i hvert fald okay. Det er okay. Det kan være i det. Det er nok for nu. Mm-hmm. Jeg skal jo lære dig at kende lidt mere. Nu har vi ligesom fået det store overblik, ikke? Ja. Men det er klart, der gemmer sig mange nuancer og små fortællinger og alle mulige vigtige ting, der også har udfoldet sig imellem de her store nedslag, du lige har lavet. Så lad os prøve at nå nogle af dem. Ja. Patrice, hvis du skal pege på sådan et øjeblik som definerende. Det kan være et point of no return. Det kan være der, hvor man ligesom forestiller sig, det er det, der gør, at det er den her del af sådan universet, du er i, og ikke et parallelt univers, hvor du har taget et andet valg, eller sådan, hvad... Hvad er et øjeblik, du tror virkelig har sådan været med til at forme dig? Stoffer, tror jeg. Ja. Ja. Ja. Ja, wow. Helt sikkert stoffer. At tage en masse stoffer, tror jeg har ændret mit liv fuldstændig. Altså sådan den første gang? Jeg tror, der var et point of no return for mig, da jeg på et tidspunkt sad og var... Jeg var blæst på alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Jeg tror, alt der findes næsten i en alder af 13. Wow. Ja, en meget ung alder. Og nu siger du sidder, hvis vi lige kan sådan male billedet en gang, så vi er i rummet med dig. Ja, det er faktisk meget sådan et næsten noget, man ser i film. Sådan rumkoger rum med sådan en sofa og et tv, hvor der kører nogle musikvideoer fra MTV. Der sidder en masse mennesker i baggy tøj og ryger joints og ligger streger på bordene. Og det skal siges, jeg er så 12-13 år gammel her, og de andre er jo så 16, 17, 18, 20 måske. Så det er også noget, der bliver ligesom placeret foran dig? Ja, og jeg tror, jeg var meget en del af det. Jeg blev meget hurtigt voksen. Det er også begrænset mig, at jeg kan fortælle om det, fordi jeg tror også, der er meget af det, jeg kan huske som sådan. Men jeg kan godt huske mindet om at ligesom sidde ved det her bord og faktisk ikke helt forstå, hvad der sker. Og samtidig har jeg også et smil, og det har jeg aldrig prøvet før, og har ikke prøvet det siden. At ligesom have et smil, der sidder så langt op, at det gør ondt, men samtidig kan jeg heller ikke stoppe. Jeg kan, ligesom det er fysisk umuligt for mig at stoppe med at smile. Du har mistet kontrollen. Jeg har mistet fuldstændig kontrollen over glæde, og det har jeg ikke prøvet før. Så det tror jeg var et point of no return, at ligesom være sådan, det her det er fedt. det kan et eller andet for mig. Okay. Ja. Ja. Så det værste er, det er sjovt, jeg har ikke rigtig gjort mig, jeg har faktisk slet ikke gjort mig i sådan hårde stoffer. Nej. Men det er også fordi, sådan som jeg ser det for mig, så det, der er kun dårlige outcomes. Okay. Fordi, eller sådan, Ej, det er også unuanceret, ja, selvfølgelig. Man kan opdage noget om sig selv, og psykedelia, det er også en anden snak for mig. Men, sådan, men jeg tænker sådan, hvad vil være best case, at jeg prøver det, jeg hader det? Det er nederen. Ja. Jeg er mere bange for, som også vil være nederen, at prøve det og elske det. Jeg tror, man skal starte med at lære respekt at kende i forhold til stoffer. Det er noget, jeg har gjort mig selv rigtig meget i, i forhold til ligesom at lære at forstå den. Fordi jeg tror, selvom jeg har arbejdet som misbrugskonsulent og er gammel misbruger, så er jeg heller ikke modstander af stoffer. Jeg tror, jeg er modstander af misbrugsstoffer. Fordi det er jo, men vi er jo alle sammen misbrugere af et eller andet, og det er jo en flugt lige så meget som alt andet er, som at spille for meget computer, eller drikke for mange øl, eller et eller andet, sådan den klassiske. Hvor at jeg tror, alle de her ting kan jo også være en mega fed overskudshandling. Og der tror jeg ikke, man skal udelukke stoffer. Mm. Jeg tror, at computer er ikke skadeligt, lige så skadeligt for din krop, som stoffer er. Altså, det smadrer dig jo fuldstændig. Men hvis du vælger at få en respekt for stofferne, og ligesom forstå, hvad det gør, og ikke bare smadrer dig ud af, og bruge det som en flugt for dig selv, og for hvordan du har det, så tror jeg, at du kan få nogle rigtig fede oplevelser ud af det. Og stå og danse på en natklub, helt fucked på MDMA, og så vågne op dagen efter, og stadig have det godt med sig selv. Ja. Er jo en fantastisk oplevelse. Og der er jo grader i det, men i det her øjeblik, i denne her sofa, der er der ikke så mange grader af det. Der er det bare skruet fuldt op. Der er max smæk på, og der er og det er ren og skær flugt. Og det er jo også en flugt, jeg har haft et behov for, kunne jeg ligesom mærke på mit kæmpe smil, på en eller anden måde. Ja. At det er sådan, jeg har det fedt lige nu, og det har jeg ikke prøvet i meget, meget lang tid. Og der var ligesom et sted for mig at føle mig sådan sikker og komfortabel, kan jeg huske. Fordi når jeg kom hjem, så var der drama, og der var vold, og der var skam. Masser af skam. I hvert fald sådan, jeg husker det. Og så kom jeg i skole, og det kunne jo heller ikke passe, fordi der var jo ikke, altså, der var ikke et sted for mig at lade op. Og det tror jeg så, jeg fandt i stoffer. At sådan, wow, det er fedt der. Ja. Her kan jeg slappe af med drengene og have det sjovt. Ligesom slukke de her tanker, og så bliver skolen ikke relevant, og så bliver familien ikke relevant. Og nu er det bare at være i moment. Og Ja, for hvad, når du tænker tilbage på lille dig, altså jeg tænker også, det er vel svært at være sur på dig selv over det. Altså du kan vel godt forstå, hvorfor det var fristende, og hvorfor du var nødt til at få en flugt. Ja, jeg tror jeg overhovedet ikke, jeg er sur på mig selv over det. Jeg tror, jeg er sur på mange andre over det. Og det er også måske også meget at sige. Jeg er ikke et menneske, der er særlig sur, men jeg tror, der er noget i mig, der for eksempel har set mig sur på samfundet. Fordi at vi jo som mennesker i Danmark har et behov for, eller sådan, der er jo det her, den her forståelse af, at vi har et sikkerhedsnet, uanset hvor du kommer fra eller et andet. Og mennesker er ikke perfekte, men det burde et samfund jo være i utopia. Og der synes jeg, at Danmark bliver meget set som det tætteste på utopia på en eller anden måde. Det er altid det, der bliver nævnt, ikke? Jo. Især i USA. Ej, Sweden, Denmark. Ja. It's a fairy tale land. Ja, og man betaler pisse meget skat, og for vi kan have alle de her fucking fede ting. Og så tror jeg, at og det er sådan, de fede ting tror jeg også godt, jeg ser, men jeg tror, jeg føler mig ramt af samfundet, fordi jeg blev ikke grebet på en eller anden måde. Og det var jeg ret ked af. Og det har jeg taget med mig og set mig sur på samfundet over. Og været sådan, mand, altså sådan, det er ikke, alle mennesker kommer ikke fra et fantastisk hjem. Og det bærer du stadig rundt på i dag. Ja, det gør jeg. Og det tror jeg, jeg synes er irriterende, at jeg stadig bærer rundt på det. Ja. Men selvfølgelig også meget forståeligt, kunne jeg forestille mig. Ja. Men ja, jeg tror, at der er noget bitterhed i mig, som er sådan, hvorfor var der ikke nogen, der greb mig? Sådan, selvfølgelig skal man gribe folk på 12. De skal jo tage ansvar for sig selv, ikke? Der skal være nogle autoriteter for dem, som er gode for dem. Så stoffernes rolle i dit liv og også den her aften i sofaen og alt det, der følger efter, det har selvfølgelig defineret altså mange ting. Ikke bare forløbet omkring, hvor du skal bo og dit forhold til din familie, men jeg gør, så har det også defineret sådan dit syn på samfundet og din plads i det. Mm, meget. Ja. Ja, det var også det med at komme ud på en anden side, og det var nu er det snart 12 år siden, jeg har stoppet med at tage stoffer. Hvor at jeg har været sådan, wow, jeg er stadig påvirket af det. Eller sådan, jeg har stadig men efter at have taget så mange stoffer. Hvordan? Sådan svært ved at sove, og uro i kroppen, og ængstelig, og der er mange ting, der ligesom, om det så er stofferne, eller om det så er traumerne fra grunden til, at jeg tog stoffer, eller det er jo så lidt udefinerbart for mig. Men jeg tror, der er mange ting i det, hvor jeg har været sådan, wow, det kunne godt have været foruden. Men samtidig også synes jeg, det er også super definerbart for, hvem jeg er som menneske. At jeg ligesom har blandt andet set mig sur på samfundet, eller har mere nuancerede billeder af nogle ting, når man ligesom har været i det. Det tror jeg godt, det kan jeg også meget godt lide ved det. Jeg tror heller ikke, jeg vil være det foruden. På en god dag. Ja. Det tænker jeg altså noget, der bliver skruet op og ned for i bølger. Ja, helt bestemt. I dag skal jeg definere dit eftermæle, Patrice, men hvis du skulle have lidt medbestemmelse, hvad så et øjeblik eller en ting, noget du gerne vil huskes for, når du ikke er her mere? Suk. Ja. Yeah. At når du tænker meget over, du har jo egentlig været tæt på sådan, jeg ved ikke om man lige får, man kan sige tæt på døden, men du har jo altid været lidt på kanten og i ekstremerne. Altså har du gjort dig tanker før om sådan nogle her ting? Nej, det har jeg faktisk ikke. Spændende. Jeg tror også, det er fordi, jeg ser lidt små pessimistisk på døden, eller sådan måden at håndtere døden på, at vi ligesom har et behov for at huskes, men altså blive gjort vigtigere end hvad vi er. Jeg synes det er et svært spørgsmål, fordi så skal jeg ligesom se mig selv over på noget, som jeg ikke ser menneskehedens. Altså sådan noget de ikke burde gøre. Ja. Altså det giver mening, fordi det er jo måden vi ligesom dealer med sorg på, og det er måden vi husker hinanden på, og gode tider og minder og sådan noget. Men hvordan er dit drømmescenarie, at når den dag, du ikke er her mere, så forsvinder alle folk, der elsker deres minder om dig, eller? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er derfor, det er også lidt svært at svare på, fordi folk må da gøre. Jeg tror, det er meget op til dem selv, hvordan de husker mig. Jeg tror, jeg er jo meget ligeglad med, hvordan de husker mig. Fordi jeg tror både, jeg har jo både gjort mennesker super kede af det og super glade. Så jeg tror, alle mennesker vil huske mig forskelligt. Så den her med ligesom at få en titel, og så skal folk kigge på titlen, og så må de kun huske mig for det, der er sådan, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, der er også noget omkring nærværen og omsorg, som jeg rigtig godt kan lide at praktisere i de relationer, som jeg har med de her mennesker omkring mig, at jeg tror ikke, de har oplevet det samme form for nærvær og omsorg. Så for mig ville det være fedt, hvis de huskede på de momenter, vi har haft hver især, i stedet for en stor ting, jeg har gjort. Hvis det giver mening. Og hvordan ser den nærvær typisk ud? Altså, hvad er det for dig? Jeg tror, for mig handler det rigtig meget om at lære hinanden at kende på en måde, som man ikke kan med andre måske. Eller det med at jeg finder ud, eller det med at vi så sidder og har en samtale, og så lærer du noget nyt om dig selv, fordi at vi to har et øjeblik. Det synes jeg er et meget unikt billede af nærvær. Det er sjovt, hvordan begge ting er rigtige for dig på samme tid. Du siger det her med, at du er faktisk ligeglad med, hvordan du bliver husket. Alligevel har du også hentydet til tidligere, at det måske mere, end du har lyst til, skal være, er lidt vigtigt for dig. En anerkendelse. Ja. Jeg tror, det er, fordi jeg ser på, at når jeg er død, så er jeg død. Så der er jeg ligeglad. Så der tror jeg sådan lidt, når man husker mig for, hvad du har lyst til. Hvad giver mening for dig? Hvordan vil du gerne huske mig? Men i levende tilstand, så er jeg meget et menneske, der har brug for anerkendelse. Så du vil have blomsterne, mens du lever ikke på din gravsten? Meget gerne. Ja, kast mig i en skraldespand. Det skulle lige gøre lidt. Ja. Det er bare fedt, at kontrastforholdet, men det kan jeg godt sætte mig ind i. Ja. Ja, det er en super spændende tanke. Vi går videre. Mm. Fortæl om et øjeblik, du er stolt af. Mm. Og det kan være stolt af dig selv, men det kan også være stolthed over noget andet, eller på vegne af andre, eller... Ja. Er det noget, du gør dig meget i? Det er noget, jeg er meget svært ved. Ja. Jeg har de sidste halvandet års tid fundet ud af, hvor lav selvværd jeg egentlig har. Og det synes jeg er mærkeligt. Fordi jeg altid har været meget udadtil. Sådan storslået. Mm. På en eller anden måde. Altid været meget god til at snakke med mennesker og ikke være bange for nogen ting. I forhold til relationsdannelse, eller bare snakke med fremmede, eller gøre nye ting. Og så fandt jeg ud af sådan, wow, jeg har egentlig lavet selvværd. Sådan, wow, jeg snakker grimt til mig selv. Og nu tænker jeg på det billede, som jeg har hørt flere adskillige psykologer sige, som jo er træstammen, altså stammen af selvværdet, og grenene af selvtilliden, ikke? Okay. Og at man godt kan komme til at forveksle de to, at fordi man er meget store armbevægelser og udadvendt og bum bum bum og putter show på, har selvtillid på en eller anden måde, at det kan man godt have, uden at stammen er intakt egentlig. Ja, fuldstændig. Ja. Og det tror jeg var noget, der bare gik op for mig her forleden. At ja, for hvordan finder man ud af det? Eller sådan, for et halvandet års tid siden, det slår dig. Jeg tror, det er fordi, at når man altid snakker grimt til sig selv, så bliver det jo en normalitet, og så finder man lige pludselig ud af, at det skal man, du skal jo ikke snakke grimt til dig selv. Vil du snakke grimt til andre? Nej, hvorfor gør du det så til dig selv? Og der tror jeg, der var noget, der gik op for mig, sådan, shit, jeg tror faktisk heller ikke særlig meget på de ting, jeg laver, eller jeg tror sjældent, jeg synes, jeg er god nok til whatever. Så sådan, stolthed har været, i forhold til mig selv, har været noget, der har været meget mangel på. Men så er jeg for et par måneder siden, så endte jeg faktisk med at stoppe kontakten til min familie. Okay. Ja, og det er jeg ret stolt af mig selv over. Der var jeg sådan, wow, det er et stort skridt i dit liv. Og det er virkelig en måde at vælge sig selv til, når man ligesom har noget, der er ret sådan, toxic for en selv. Ja, i virkeligheden var den handling mere et tilvalg af dig selv, end et fravalg af dig. Ja, mega meget. Ja, det handlede mere om dig egentlig. Ja. Og der var jeg sådan, okay, det er et stort skridt at tage for at ville sig selv noget godt. Og det tror jeg var sådan, eller det ved jeg var meget stolt af, at jeg kunne. I stedet for ligesom bare at blive manipuleret en eller anden vej. Men det er også et stort skridt at tage. Altså, Det er der mange, der har svært ved. Ikke? Nu har jeg talt med virkelig, virkelig mange, som har et dysfunktionelt forhold til deres forældre, men det er alligevel et fortal, som... som tager den ud i den ekstrem. Men de enkelte, jeg har talt med, der har gjort det, har i hvert fald også sat ord på sådan en følelse af, at de har oplevet meget at skulle forsvare det. Altså sådan, at men det er jo din familie. Ikke? Fordi man måske har den her idé om, at familie skal ligesom være, at lige meget hvad, så tilgiver man. Ja. Og det er vel også det, der har gjort det svært at nå dertil. Mega meget. Men jeg tror, altså der er jo også noget sådan... det er jo ikke fordi min familie kun har været forfærdelige mennesker. De har jo også været søde over for mig og været gode over for mig og hjulpet mig på rigtig mange punkter. Og det er jo også noget man ligesom har taget med sig i sådan en pros and cons listen, når man ligesom skal til at tage valget. Ja, for det laver man vel. Ja, selvfølgelig. Det tror jeg er meget normalt. Mm. Jeg tror alle mennesker gør. Det tror jeg har været sådan. Det var en ting jeg kunne mærke ind i mig var svært, fordi jeg ligesom følte mig utaknemmelig ved at gøre det her. Det var noget der strid imod. Det var sådan de ting de så har gjort for mig, hvor jeg måske bare har været en kæmpe belastning for dem, og det takker jeg så med ved at ligesom bare pisse af. Men der tror jeg også, jeg meget hurtigt vendte tilbage til mit lave selvværd, og ligesom var sådan, det er den, der snakker, det er ikke mig. Fordi du skal vælge dig selv til det nu. Nu skal du have det godt. Nu skal du have det sjovt. Og det kan du ikke, når det her, de her små, irriterende mennesker bag dig er stadig er der. Ja. Men det er klart, det føler jeg tit, man står i situationer og tænker, man, det er slet ikke lige så nemt, som jeg troede, det ville være, eller som det ser ud på film. Shocker. Men, men det tror jeg også er noget, som man bliver ældre, måske i vores alder, virkelig begynder at få øjnene op for de der nuancer af, at der aldrig er nogen, der bare er ond. Mm. Altså sådan, og det er det, der gør det svært. Mm. For hvis man ikke hele tiden ledte efter sådan forklaringer i folk og kunne altså sympatisere med deres grunde eller også se det gode, så ville det jo være nemmere. Det er et røvhul ud. Ja, præcis. Men folk er jo mange ting på samme tid. Og det ville nok have været nemmere for dig, hvis de kun havde været shitty. Ikke nemmere at opleve, men nemmere at vælge dem fra. Ja, altså i teorien jo, men jeg tror næsten også, at der er noget måske sådan noget Stockholm-syndrom over det, eller et eller andet. Ja. Det er kun et menneske, der har gjort mig ondt, og altså, så bliver man afhængig af de her følelser, fordi det er ligesom det, man bare har fået. Det er selvfølgelig rigtigt. Måske, jeg ved det er ikke. Heller ikke en konkurrence. Nej. Om sådan, hvad der er det hårdeste og det nemmeste. Men det er nok det, der har gjort det så kompliceret også, ikke? Jo. At det har været mange ting på samme tid. Ja, ja, helt bestemt. Og hvad gør man så, når man har taget sådan en beslutning? Det er også et mærkeligt sted at sidde og være stolt. Det er jo ikke fordi, at man, som, hvis man er stolt over noget andet, lige går ud og popper champagne og tager ud og spiser. Altså, den er vel også todelt, den stolthed. Jo, jo. Altså, det er jo også, altså, stolthed kommer jo i mange former, kunne jeg forestille mig. Jeg tror, det her, det var meget en, det var meget følelsesladet. Det var hjem og græde og ligge i sengen og kigge ind i en væg og tænke over tingene og revurdere hele sit liv. Og sådan, hvad fanden er det, jeg har gjort? Ja, noget du har fortudt, eller sådan, var du i tvivl? Altså, nej. Jeg tror aldrig, jeg har været i tvivl. Det blev også sat op på en måde, hvor at, at jeg ligesom fik, jeg fik sat nogle kriterier, og var sådan, de bliver nødt til at blive opfyldt, de her kriterier, ellers så kan jeg ikke være i det. Så det er også en, det er jo også en, det er jo en, en ting, der altid vil være åben på en måde. At jeg vil altid kunne danne en relation til min familie igen. Kriterierne skal bare opfyldes, før jeg kan være i det, fordi så føler jeg, at der er plads til mig, men lige nu er der ikke plads til mig. Og det kom meget i, at jeg gerne ville have, at min familie skulle starte i terapi, for at kunne lære at snakke om følelser. Det var sådan dit var, krav? Det var, vi skal starte i terapi, og så skal vi lære, hvordan kommunikerer vi sammen. Og det var bare sådan, nej, det vil vi ikke. Så kan jeg ikke være i det. Og der tror jeg bare, at der var noget i det, der ligesom gav super god mening for mig, at også samtidig være, altså række ud og være sådan, jeg vil gerne, men vi bliver sgu nødt til at arbejde på det. Ja, for selvfølgelig måske også, at det er ikke kun dig, der har taget et valg. Mm-mm. Det er måske mere dem, der endte med at tage valg, eller nu ved de i hvert fald, hvad de kan gøre, hvis de vil ændre det, så bolden er ligesom også lagt over på deres banehalvdel. Mega meget. Ja. Og det synes jeg har været rart. Også. Eller sådan, det er også, så det er også måske sådan, det er dem, der har taget valget, eller det er måske også mig, der har taget valget. Mm. Men det er... Det har været dejligt i hvert fald, efterfølgende. Men ja, der var ikke noget champagne efter. Nej. Det var mere en masse tårer og søge igen anerkendelse hos andre mennesker og være sådan, nå, men jeg er ikke helt forladt. Selvfølgelig. Ja. Og også bare sådan rent lavpraktisk, hvem holder jul med? Altså, hvem ringer jeg til, hvis? Hvad gør vi? Altså, der er mange ting i det. Mm. Mere end sådan. Ja. Yeah. De store Oscar moments, ikke? Ja, mega meget. Okay. Og mega sejt. Altså, det forstår jeg godt, du er stolt af. Tak. Det kræver virkelig meget. Men lad os gå lidt videre. Hvornår er du lykkelig? Hvor føler du lykke? Du føler ikke stress så meget. Føler du lykke meget? Nej. Nej. Nej, det tror jeg ikke. Hvad er lykke? Det kan du jo få lov til at definere for dig selv. Hmm. Jeg tror, når jeg tænker på lykke, så tænker jeg mere på et minde. Ja. Jeg tror sjældent, jeg har oplevet lykke i et moment. Eller sådan, lige nu er jeg lykkelig. Jeg står og kigger på så lykke er noget, der opstår sådan retrospektivt. Ja, at sådan, åh, det der, det var et fedt øjeblik, eller sådan, når jeg tænker tilbage på noget, på et minde, så er sådan, der var jeg lykkelig. Men jeg tror, lykke i momentet har jeg aldrig oplevet. Jeg har oplevet glæde i momentet. I momentet. Så heller ikke de øjeblikke, du tænker tilbage på nu, og har lykke over at mindes, da du oplevede det, var lykken der ikke? Altså en del af lykke for dig i øjeblikket, det er, at du ikke er bevidst om, at du er lykkelig, og det først kommer senere. Ja, ja. Det kunne godt være. Ja, det ville give god mening i hvert fald. Og, men det er også det, at når man så tænker tilbage på et minde, og får en følelse af lykke, så er det vel også lykke. Ja. Ja. Ja, måske. Jeg tror i hvert fald, det lige lykke er, synes jeg, er et svært begreb på en eller anden måde. Fordi det er så udefinerbart, men stadig noget, vi kigger på så firkantet. Eller sådan. Det er bare noget, man er, eller så man ikke. Ja. Men samtidig så kan det være altså, alt i hele verden, der gør en lykkelig. Ja. Og man kan se på det på mange forskellige måder. Og... Ja, men måske har sådan en ophøjet idé af lykke, at sådan... Som, altså, så skal det være ren lykke. Mm. Der må ikke også have været fragmenter af andre følelser. Mm. Og sådan, det skal være det her karikerede billede af, jeg står i kirken og bliver gift, og alt er perfekt. Og sådan, okay. På fødegangen, og man har lige fået et barn. Eller sådan noget. Ja. Det synes jeg, de er helt store. Det er der, man føler den ekstreme form for lykke. Ja. Og man kan ikke beskrive det med mænd, når man selv er børn. Det er sådan, jeg tror, det er det, jeg tænker, når jeg tænker på sådan en lykke. Ja, det er sådan, det øjeblik, fordi så bliver det udefinerbart og stadig ubeskriveligt, men stadig, eller det er jo så meget definerbart, kan man sige, fordi du har en baby nu. Ja, men hvad med glæden så? Hvad med den? Den føler du mere? Ja. Meget? Jo. Spørgsmålstegn. Jeg tror, jeg lider af sådan en moderat depression. Så det er også meget monotont, alt jeg føler. At sådan, det er meget sådan, jeg bliver heller ikke alt for ked af det, eller sådan, men jeg bliver heller ikke alt for glad. Det er meget sådan en, en lige kurve på en eller anden måde. Og må jeg spørge dig om noget? Ja, er det også sådan, det mener jeg har hørt om tidligere, når man har talt om sådan, at misbrug, at det er også på et tidspunkt, altså sådan, at hjernen får rigtig svært ved selv at producere de her glædestoffer. Og nu tænker jeg også, hvis man ligesom har prøvet det hele og været høj for det hele, så er det måske lidt kedeligt bare at sidde sober og spise en frokost. Altså sådan, at du hurtigt har fået nogle barometre, som ikke kan måles. Ja, det tror jeg helt klart, du har ret i. Ja. Der var jo også, det kan jeg også huske, det var mærkeligt, at sådan skiftet fra at så gå til at tage en masse stoffer, og så blive ædru, og så skulle til at i byen med vennerne. Eller sådan, du ved, igennem årene, og så, så blev man 18, og man har ikke taget stoffer i mange år, men du har været der. Og så når man ligesom er på godt og skade, eller et eller andet med drengene, og de drikker så pissefulde, og man er sådan, åh, her har jeg bare været. Og de har jo bare the time of their life. Og de oplever en verden, som du allerede har begået dig i, og været træt af, og brudt med, og savnet, og sådan, altså du har ligesom et liv foran. Følelsespektrummet har været der, og der tror jeg var sådan, jeg havde det jo stadig skide sjovt, fordi jeg var bare sammen med mennesker, jeg godt kunne lide. Ja. Men jeg kan godt huske, at der var sådan en, det var ikke lige så spændende, kunne jeg mærke. Nej. Jeg tror, jeg var den eneste, der eller jeg tror ikke, jeg tror, at jeg var den eneste, der var lidt okay med at være der. Mens alle havde det fantastisk. Det ved jeg ikke, om man må spørge en tidligere misbrug om, men altså, savner du det? Ja da. Altså at føle de der highs and the lows? Ja, eller det selvfølgelig gør man det. Eller sådan. Det er jo... folk, der har taget stoffer, eller har været misbrugende, og ikke savner stoffer, de lyver. jeg tror, man kan jo, det er jo også en sådan firkantet, eller det er ikke så firkantet, fordi jeg tror ikke, jeg savner at tage stoffer, fordi jeg har ikke lyst til at tage stoffer, fordi jeg ved, hvad det gør ved mig, og jeg ved, hvordan jeg får det, og jeg får mega meget angst, og jeg får det ikke rart, men jeg tror, jeg savner at bare have det fedt på det. Altså, hvis jeg ligesom kunne fortsætte med bare at tage stoffer, og så kun have det fedt, og ingen konsekvenser, eller noget som helst, så havde man selvfølgelig gjort det jo. Men det kommer også med en pris. Ja. Yeah. Som ikke er det værd. Præcis. Og jeg tror, det er i hvert fald det, jeg har gjort op med mig selv. At det er sådan, det er ikke det værd. Og jeg får det egentlig heller ikke så fedt af det mere. Men sådan, hvis du kunne tage mig tilbage til første gang, jeg så MDMA, så... så var du der. Så var jeg der. Ja. Ja. For det er lidt kedeligt nogle gange. Det kan det være, ja. Det kan det helt klart godt være. Men så tror jeg, det så handler lidt om at finde stimulans i nogle andre ting. Ikke? Og det er jo også i sig selv en super fed rejse. Og angstprovokerende er helvedes til, men så skal du ligesom... du skal ligesom gå efter noget, som kan... nærmest sådan matche det her high, du får her, for ligesom at kunne blive stimuleret. Det med at bare gøre sådan små ting i livet, er ikke lige så stimulerende. Så man kommer ligesom ud på nogle afveje og prøver nogle virkelig sjove ting og mærkelige ting. Fordi hvad er det tætteste, du er kommet på det high igen så? Hvor finder du det? Jeg tror, det er at stå i nogle mærkelige situationer. Jeg kan huske, da jeg gik på højskole, der mig og min rigtig gode ven Oliver, vi var ret tætte på højskolen. Vi var sådan, vi skal til Berlin i en weekend. Og vi prøvede at planlægge det, og alting blev bare ved med at gå mere og mere galt i forhold til, altså bare planlægning i sig selv. Og så først skulle vi have en bil, og så var der ikke nogen bil alligevel, og så ville vi gerne have de her mennesker med, og så gad folk ikke. Og så lige pludselig så kigger vi bare på hinanden, og så giver vi hinanden et håndtryk og sådan der. Vi tager til Berlin uanset hvad. Og så blaffer vi. Og det gjorde vi så, og fik en mega fed tur, men bare det blaffe gik så galt, eller sådan, vi endte med at stå i en eller anden skodby i Tyskland, og ingen vil samle os op, og vi ringer til vores hostel, som vi har booket, og de er sådan, I skal være om en time, fordi der lukker receptionen, og vi er sådan, der er 4 timer til Berlin herfra. Ja. Og så endte vi med at sådan betale os for alt muligt, og sådan, det endte med faktisk at blive noget, 2 gange dyrere, og blafter noget, end hvis vi bare taget en Flixbus. Men sådan er det altid. Ja, og der tror jeg, jeg var sådan der, hvordan fuck er jeg endt her? Noget uvist, tror jeg måske. Noget, jeg ikke ved, hvor jeg ender, eller hvordan det sker. Men... Så din glæde finder du også i spontaniteten? Det tror jeg, ja. Ja. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Nej. Bare nej. Bare nej. Det er for kort, tror jeg. Der er mere at opleve. Der er glæde at komme efter. Jeg, Patrice, er i dag afgået ved døden. Selvom min ydmyghed nok havde forhindret mig i at ytre samme ord om mig selv, var jeg gjort af et andet stof end de fleste. Jeg var gjort af et stof, der var elastisk, der kunne strække sig og bukke sig, som kunne knække og vokse sammen igen. Jeg arbejdede ikke med mange af de selvfølgeligheder, som de fleste tog for givet. Jeg stillede spørgsmål ved konventionerne, rodede på alle ledige overflader og sprang rammerne, hvis de var der. Jeg malede mit køkken lilla, fordi lilla ikke er en køkkenfarve. Jeg samlede efterladte mannekinger op fra gaden for at male på dem, men jeg vil ikke huskes for kunsten. Jeg vil hellere huskes for de øjeblikke og samtaler, jeg havde med andre, hvor vi ikke kun lærte noget nyt om hinanden, men også om os selv. Jeg levede mit liv efter afrikansk tid, uden stress, men stress var muligvis også den eneste følelse, jeg ikke havde følt meget af. For jeg havde følt det meste og skubbet til de fleste grænser. Allerede som 15-årig havde jeg levet et liv som misbruger, og som en, der var kommet ud af misbruget igen. Og det var smerteligt, skæbnesvangert, at den første gang, jeg i lang tid skulle føle glæde som 12-årig, var en fremmed sofa på stoffer. På de dårlige dage ville erfaringerne som disse smage bittert, for selvom jeg ikke forventede af andre mennesker, at de skulle være perfekte, synes jeg, at samfundet burde være det. På de gode dage værdsatte jeg den linse at se verden igennem, som oplevelserne havde givet mig, som viste flere nuancer end det blotte øje. Jeg søgte anerkendelse i alt, jeg gjorde. Jeg søgte applaus, hvor jeg måske oftere havde brug for et kram. Jeg talte med store armebevægelser og selvtillid, men var i underskud på selvværd. Enkelte gange formodede jeg at finde anerkendelsen inde i mig selv, og ikke søge den i andre, og i disse momenter var jeg meget stolt af mig selv. Stolt af at genoprette min relation til min familie, da jeg var yngre, stolt af at stoppe relationen til dem igen, for at passe bedre på mig selv, da jeg blev ældre. Når man har været væk på de fleste stoffer i verden på samme tid, er det svært at blive begejstret over en super solrig formiddag. Og selvom jeg stadig oplevede glæde, kom den ikke så nemt til mig, som den plejede. Jeg måtte lede efter den i vildskab, i utæmmethed og uforudsigeligheden. I spontaniteten i alt, i rejser til Berlin, i min kunst og i samtaler med interessante mennesker. Det eneste mere spændende end en plan, der var gået i vasken, var slet ikke at have nogen plan overhovedet. Det var sådan, jeg kunne mærke, at jeg var i live, og med alt, hvad det havde båret med sig, var jeg ikke tilfreds med mit liv, som det så ud, da jeg tog herfra. Og selvom det lyder sørgeligt, er det en smuk ting, for det betyder, jeg følte, at jeg stadig havde mere at leve for. Hvis det skulle være dit eftermæle, mm-hmm. Hvordan ville du så have det med det? Jeg tror, når jeg kigger på det sådan skriftligt, så er jeg sådan, der er meget negativt i det. Og jeg tror, jeg prøver at se mig selv som et optimist, eller sådan, jeg ser mig selv som pessimistisk i forhold til alle ting omkring mig. Ja. Men menneske til menneske tror jeg, at jeg gerne vil være skæbeglad på en måde. Ja. At man kan blive glad for sig selv, eller ja. At du har det også mega fedt. At det kunne have fyldt noget mere. Nej, men jeg tror ikke, at du kunne have fyldt noget mere. Jeg tror mere, det er selvrefleksionen over, at der er så meget negativt i mit liv. Ja. Som fylder. Ja. At det måske ja. Er nemt at se på den her måde. Ja, måske. Ja. Måske. Så hvis det her er et spejl, du ligesom kan se dig selv i, mm-hmm. så går det måske lidt op for dig, at du ikke så godt kan lide det billede, du ser. Ja, det tror jeg. Okay. Ja, altså jeg tror, at der er mange ting, jeg står ved. Men jeg tror, sådan helt overfladisk set, så vil jeg jo gerne efterlade noget, et mere positivt billede af mig selv. Hvis det kan mene. Mm. Ja. Men jeg synes ikke, det er et uflatterende billede. Nej, det er jeg da glad for. Men Og gør det der ked af det? Nej, altså, jeg tror ikke, det gør mig ked af det. Nej. Og læse det. Nej, jeg synes ikke, det gør mig ked af det. Jeg tror, det er bare nogle ting, der går op for en. Mm. At det med, at sådan, det er også sådan her, jeg portrætterer mig selv over for andre. Som er ikke en dårlig ting, men det er måske bare noget, jeg ikke var bevidst om før. Mm. Hvordan andre opfatter mit billede af mig. Fordi jeg tror jo, inde i mit hoved, så ser jeg mig selv anderledes, end hvad der står her. Mm. Og der tænker man vel bare automatisk, jeg tænker vel bare automatisk, at mit eget selvbillede giver jeg super godt udtryk for. Ja, eller sådan, jeg er god til at fake den. Ja, måske. Ja, ja. Okay. Ja. Så meget støfte eftertanke, mm-hmm. måske en mindre eksistentiel krise under opsejling, hvem ved, det håber jeg altså ikke. Om ikke andet håber jeg, at det også har været fedt for dig, for det har virkelig været en gave for os at blive lukket ind i dit liv. Så tak for det. Ja, og selv tak, det har været super spændende. Det slutter altså med, for en god undskyld. Ja, tak. 2013. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.